ponownie na scenie. Zawsze koleżko będę popierał pod ziemię. Mam sumienie, które gryzie i nie daje mi zasnąć. Moi ludzie są ze mną, co do tego mam jasność. Kiedy miasto zasypia, tak naprawdę to nie śpi. Są tu słabi i silni, są też gorsi i lepsi. Tego nie da się streścić, trzeba żyć, by to pojąć. Tutaj giną bez wieści ci, co życia się boją. Już niektórzy poznali, co oznacza ten dotyk. Miasto daje nam szansę i funduje kłopoty. Wypisane to wszystko widzę na ludzkich dłoniach. Ja nie muszę się wspinać po niczyich ramionach. Możesz tego dokonać, iść z psami na układ. Tylko wtedy z pewnością już nie doczekasz jutra. Możesz tego dokonać, jak kurwa się poczuć. Tylko miasto na pewno na to nie przyjdzie oczu. Poznałeś prawdę, tu nic się nie ukryje. To miasto też żyje. Chociaż masz wybór, to wpadasz w to po szyję. To miasto też żyje. Nie jeden ziomek już w kryminale gnije. To miasto też żyje. Co cię nie wzmocni, to z pewnością zabije. To miasto też żyje. Bezduszne miasto sprowadza cię w parter. Możesz zarobić, ale tylko fartem. Nie jesteś Bogiem, nie licz na więcej. Miasto tym żyje i wciąż brudzi tobie ręce. Wchodzisz tu boso, wychodzisz w Nike'ach. O wpływy walczy nie jedna szajka. Chociaż jest ciężko, nikt z nas nie klęka. Nieraz budziłem się z krwią na rękach. Ty nie dowierzasz i przecierasz oczy. Zobacz człowieku, ta gra tu się toczy. Ponosisz klęskę w walce ze stresem. Mnie już nie znajdziesz pod tym adresem. Nie jestem z tych, co w tyle zostają. Często nie wiedząc, dokąd zmierzają. Ja gram o wszystko, daję ci słowo. Zawsze do końca, bezwarunkowo. Poznałeś prawdę, tu nic się nie ukryje. To miasto też żyje. Chociaż masz wybór, to wpadasz to po szyję. To miasto też żyje. Nie jeden ziomek już w kryminale gnije. To miasto też żyje. Co cię nie wzmocni, to z pewnością zabije. To miasto też żyje. Zrobić sukces, zarobić fusiana. Tego miasto z pewnością nie przewidziało dla nas. Ciężko dotrzymać tempa za płynącymi łzami. Już nie raz zawaliłem z tego życia egzamin. Ty ogarnij się brat, taka jest moja prośba. No i później daj znać, jak już zamkniesz ten rozdział. Mówisz martwym językiem, przemów do nas jak człowiek. Pierdolony kryminał, ciągle spędza sens w powiek. Mówi do ciebie zbuntowany syn Boży. Jeśli coś się rozsypie, później ciężko to złożyć. Tutaj na twoją korzyść przemawiałem ci ziomki. Od łatwego zarobku raczej nikt nie odstąpi. Czasem wszystko pomyślnie, czasem jebana farsa. To miasto, co wszystkich owija wokół palca. Dobrze czy źle, to i tak jesteś za nim. Jeśli można stąd uciec, to jedynie myślami. Poznałeś prawdę, tu nic się nie ukryje. To miasto też żyje. Chociaż masz wybór, to wpadasz w to po szyję. To miasto też żyje. Nie jeden ziomek już w kryminale gnije. To miasto też żyje. Co cię nie wzmocni, to z pewnością zabije. To miasto też żyje.